राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 नवंबर 1995 लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलाहल में हुआ। राम साधन करने वालों में एक बात खास बाधा है, अगर वो बाधा निकाल दो तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। वो क्या है? भविष्य की आशा है, कैसा फिर हो जाएगा, फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, फिर कल्याण हो जाएगा, फिर तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर दर्शन हो जाएगा, फिर उद्धार हो जाएगा। ये भविष्य की आशा है, ये महान बाधक है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति में भविष्य है। भविष्य उन चीजों में होता है जो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उनमें भविष्य होता है। जो कभी उत्पन्न हुआ नहीं, कभी नष्ट होगा नहीं, कभी विकार नहीं होगा, उसमें भविष्य नहीं होगा। इस तरफ ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते थे। इनमें शंका हो तो बोलो, चाहे जो कोई शंका है इसमें बताओ, पूछो, बहुत खुली की बात। इसमें भविष्य नहीं होता है। उत्पादी आप विकारी संस्कारी जो चीज होती है उसमें भविष्य होता है। बोलते नहीं, तत्काल अनुभूति नहीं होती ना, तत्काल अनुभूति नहीं होती इसलिए भविष्य पर आशा रहती है। तत्काल अनुमति नहीं होती तो आपने भविष्य मान रखा है, अब उसमें कैसे कोई दूर करे उसको? आपने भविष्य मान रखा है तो तत्काल अनुमति कैसे हो? आपने देखो, आप हम सब परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है और उनकी कृपा सदा हरदम विराजमान है। ऐसे रहते हुए आपने भविष्य की आशा कर ली, अब तत्काल के कैसे अनुभव हो? आपकी भविष्य की आशा है, क्यों? संसार के काम सब भविष्य से ही होते हैं, भविष्य से ही हुए हैं। आपका अनुभव है ये, इसी अनुभव को वहां लगाते हैं। ये नहीं सोचते कि परमात्म तत्व विद्यमान, आप विद्यमान, भगवान की विशेष कृपा और सत्संग का संयोग इतना मिल गया, फिर भविष्य क्यों? आप बताओ। अभिलाषा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा तो वर्तमान में कैसे प्राप्ति होगी? तो प्रेम आपके उद्योग से हो जाएगा, है विश्वास आपको कि हमारे उद्योग से प्रेम हो जाएगा? बोलो। नहीं नहीं, प्रेम हो गया हम उद्योग से कर लेंगे, प्रेम ये है या साहब के? क्या करें आप बताओ ना। बोलो पहली बात, इसका उत्तर दो कि आप अपने उद्योग से प्रेम पैदा कर लोगे? तो नहीं हो सकता तो फिर किसने होगा? बताओ, बोलो, खूब बोलते जाओ। अपने से होता तो उत्कट अभिलाषा, प्रेम होता तो कर लेते हैं। उत्कट अभिलाषा आप कर लो, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो फिर किस भरोसे बैठे हो? प्रेम पैदा कर सकते हो क्या? नहीं। तो फिर भाई प्रेम कैसे होगा बताओ? तो फिर क्या होगा भविष्य में? कैसे भविष्य में कुछ नई शक्ति आ जाएगी, कोई दूसरी शक्ति आएगी फिर? अरे वो आएगी, अभी नहीं है क्या? देखो, रोगी आदमी होता है उसको भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, ये तो हाथ की बात नहीं, भूख लगे हाथ की बात नहीं, पर भूख की भूख तो लग सकती है कि नहीं? भूख की भूख समझ रहे? अरे भूख लगे मेरे को, ये भूख की भूख है, मेरे को भूख लग जाए, ये भूख की भूख लगा सकते हो कि नहीं? भूख लगाने में तो आप असमर्थ हो, क्योंकि रोग ऐसा मैं क्या करें, परंतु ये तो भूख लग जाए मेरे को, ये तो भूख की भूख है, ये तो प्रेम नहीं होता, हमारे लगन नहीं होते, मन लगन और प्रेम की भूख तो हो सकती है, हमारे लगन होना चाहिए, हमारे प्रेम होना चाहिए, ये चीज तो हो सकती है कि नहीं? जो कर सकते इसको करो। देखो मैं अभिमान से डरता हूँ भाई, करता भी अभिमान, पर अभिमान अच्छी नहीं है चीज। भगवान को सुहाते नहीं है, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। इस वास्ते अभिमान से नहीं होती बात, अभिमान से बड़ी रुकावट होती है, इस वास्ते डरता हूँ। नहीं तो मेरे ऐसी आती है मन में, साधन आप चाहो जैसा बता सकता हूँ मैं, जैसा आप चाहो जिस सुगम से, ये मन में आती है। डरता हूँ अभिमान से, अभिमान नहीं करता, मेरी शक्ति से नहीं बताता हूँ मैं, मेरे अनुभव के जोर पर मैं बता दूं, ये नहीं है मेरे तंत्र, ऐसा हो सकता है। आप और हम दोनों उद्योग करें तो प्रभु कृपा हो सकता है, बहुत जल्दी काम हो सकता है। आप भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं, अरे कृपा करो भरोसा तो हो सकता है। मैं करा दूं ये ताकत नहीं है, ये होता है अभिमान, वो आती है मन में, मेरे तरंग आती है। वर्षों पहले तरंग आपको कही हुई है, बड़ नीचे सत्संग होता था, शेर जी भी थे, उस समय की बात है। शेर जी 22 में शांत रहेंगे, अभी कितने वर्ष हो गए देख लो, 30 वर्ष से ऊपर हो गए ऊपर वे थे। उस समय मैंने कहा ऐसी महाराज, उस दिन बात आई मन में, वो आप नहीं है, बाहर नहीं है, अभी वो बाहर नहीं है मन में। उस समय मैं आई, कोई पूछे उसे क्या तेरे बाधा है, कौन सी दूर और कैसे हो जाए, ऐसे अलग अलग बता सकता हूँ मैं, अभी नहीं है वो, मेरे घर की नहीं है बात। वो हरिकृष्ण जी ने पूछा, शेर जी के भाई छोटे, हरिकृष्ण ने पूछा मेरे आपके बुद्धिमानी का अभिमान है, ये बात अलग रही है। अपने सुबह में पूछा, सुबह कह दिया, देखे अलग अलग आदमी आप आधा इसके आप आधा इसके आप आधा इसके आप आधा ऐसे दूर होते हो जाएगा। अरे किसी हिम्मत पूछा नहीं, हिम्मत नहीं होते है। एक योग दर्शन पर टीका लिखी है, उपनिषद पर टीका लिखी है, ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी है हरिकृष्ण जी ने, आप देखा नहीं होगा, देखा ब्रह्मसूत्र पर टीका, ब्रह्मसूत्र उपनिषद और योग दर्शन, तो योग्यता थी इतनी। तो इस वजह से अभी नहीं, अभी कोई आपको बताओ अभी मन नहीं है, वह मन में अब मेरे हाथ ही बात थोड़ी है, ये मेरी नहीं है ये, परंतु आप तैयार हो जाओ, हम भी करें तो प्रभु से क्या दुर्लभ है। वर्तमान परमात्मा, वर्तमान हम और वर्तमान भी इच्छा हो तो भविष्य क्यों हो, बता, आप बताओ भविष्य। उत्पन्न होने वाली चीज के लिए वर्तमान नहीं हो सकता, अभी क्या रोटी लाओ अभी ठीक हो बने के लिए होगा, अब क्या लाओ तो भविष्य है, उसमें अमुक चीज लाओ यहाँ है नहीं तो भविष्य होगा, अब उत्पन्न होगी तो भविष्य होगा, उसमें परिवर्तन करता है दूध का दही बना दो तो भविष्य होगा, जब तत्काल कैसे बन जाएगा, तत्काल बना दे बाजी में रहना कर दे काम को, पर वो कायदा नहीं है वो, और इसमें भविष्य, भविष्य का कारण क्या है बताओ, केवल उत्कट अभिलाषा, अरे केवल उत्कट अभिलाषा में अभिलाषा नहीं हो तो अभिलाषा की अभिलाषा तो हो सकती है कि नहीं। बहुत विचित्र बात है, हम सब के कब्जे की बात है, अधिकार की बात है, मनुष्य शरीर है, अधिकार मिला हुआ, अब उसमें कहीं आप अटक गए, कहीं पकड़ लिया, कहीं अटक गए, हम क्या करें उसका, कई तो निराश हो जाते हैं, कई आदमी निराश है, वह भगवत साबित नहीं होगा, हमारे कैसे होगा, कई तो साफ निराश है, और कई ऐसा करते हैं तो भविष्य की करते हैं, वर्तमान की किसी सहार ना होता, बैठ देगा कितने अस्थि बदे रखा है, कब इस दिन में तो नहीं होगी, तो किसी में गधे जन्म में होगी, कुत्ते जन्म में होगी, सूर्य के जन्म में होगी, ये तो हमारे को तो नहीं होगी। बताइए ना, वो कहते बाधा क्या है, बाधा आपके भविष्य की आशा आज ही मन भाई में आपके बाधा है भविष्य की आशा कि फिर होगा ये बाधा है। गलती करते हुई देखो संसार से निराश हो जाओ परमात्मा से निराश कभी नहीं होना चाहिए। पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट कसाई से कसाई भी परमात्मा के लिए निराश माँ की गोदी में जाने के लिए कौन सी योग्यता की जरूरत है। संसार में पद पाओ तो योग्यता की जरूरत है तो माँ की गोदी जाने में कोई योग्यता चाहिए बताओ। आप फिर निराश हो गए निराश नहीं होना चाहिए परमात्मा के प्रति निराश क्यों हो गए। वो है हम भी हैं वो हमारे हैं हम उनके हैं। जिसमें एक बात बताऊं आप ध्यान कम देते हैं ध्यान देना मैं कहता हूँ बात बताऊं भगवान ने सबको अपना रखा है सब मम प्रिय सब मम उपजाई ये भगवान वचन है। तो भगवान को हम प्यारे लगते हैं और भगवान के पैदा किए हैं भगवान के अंश है ममी वंश जीव लोग मेरा अंश है मेरे उत्पन्न किए हैं और मेरे को प्यारे हैं केवल आपकी तरफ से जरूरत है और जरूरत है ही नहीं। वो आपने विमुख होकर के कि पद को अधिकार कर लिया कुछ रुपयों का अधिकार कर लिया कुछ बल का अधिकार कर लिया कुछ विद्या का अधिकार मान लिया या साधुओं के साधु का अभिमान मान लिया वृद्ध हो गए त्याग का अभिमान मान लिया पढ़ गए पढ़े अभिमान मान लिया। ये आपने आफत की है इस आफत को आपकी जीव आप दूर कर लो ठीक हो जाएगा ये बाधा है साहब पूछो तो याद आ जाती है ये बाधा है। हम तैयार हो बहुत ठीक है तैयार हो तो रो एकांत बैठ कर रो एकांत जाकर अकेले रो कहो भगवान से रो और रोना नहीं आओ तो भक्तों के चरित्र पढ़ो भक्तों के चरित्र पढ़ने में गदगद हो जाए रो उसमें प्रार्थना करो और रो देखो जो चार दस दिन पंद्रह दिन करके देखो तो नहीं समझे भविष्य हो गया ना करो भविष्य हो गया आपने अभी अभी है नहीं क्या करे है रो भविष्य हो जाएगा भविष्य हो जाएगा नहीं कहता हूँ मैं भविष्य होने पर भी होगा तो कहीं कांटों में हाथ जावा है पांच सात दस दिन कहे हुए थे जो उम्र के भविष्य जो रखी है उसने तो कितना छोटा कर दिया मैंने भविष्य। अब ऊंधी बात पकड़ से ऊंधी बात पकड़े ऊंधी पैंतरा खेले हमारे साथ कुश्ती करे मने चिता करने की चेष्टा करे अपन तेरे नहीं देखते हमारी बात पकड़ मने तेरी जूती तेरा ही शेर भविष्य कर लेनी आपने भविष्य कह दिया था थारे भविष्य से तो सीधा भविष्य कम है अरे तो भविष्य क्यों है कहते हैं कि ऐसा नहीं है भूख की भूख लगाऊ भूख लगा तो जल्दी हो जाए भूख नहीं है इस बात से भविष्य भूख की भूख के लिए भविष्य है भगवान के लिए नहीं है सोचो भगवान के लिए भविष्य बताया मैंने बताओ भूख लगे तो अभी हो जाए कि भूख नहीं है तो भूख की भूख लगनी चाहिए दो नंबर की बात बताइए दो नंबर की बात के लिए भविष्य तैयार परमात्मा प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं बताया सोचो हमारी बात ठीक समझो आपको तो ऊंधी बात पकड़नी है जो आपका पतन हो जो पकड़े वापस पकड़े ऊंधी ऊंधी सुलता चलो थोड़ा ऊंधा चलो देखो बरसाने जो भविष्य लगाया है तो पांच सात दस दिन देखो सही ये भविष्य लगाया है उस उत्कट अभिलाषा की जागृति के लिए भूख की भूख तो लगनी चाहिए तो भूख लगेगी अब भी किया दिन कई दिन पर छोड़ दिया तो ढीला पड़िया पहली बात है ढीला पड़िया होना चाहिए तेज साधन करने में तेजी है प्रयत्न आतमानस्तु योगी संशुद्ध कल्पिश अनेक जन्म सद से दस तत्व जाति परांगतिम मधुसूदन आचार्य ने लिखा है कि प्रयत्नात यत माना प्रयत्नात यत मन आज पर्यंत किया कल उसे तेज, परसों उससे तेज, तरसों उससे तेज, प्रयत्नात यतमाना इस अर्थ किया है। एक एक से तेज हो गया उसके लिए, एक एक से तेज। तो क्या देख लगे, योग दर्शन आया है उसका अर्थ ये है कि जैसे कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं खोद रहे हैं मट्टी निकालती है, तो ज्यादा मट्टी ले रहे जल्दी जल्दी फेंक रहे तो जल्दी होगा। दो उपाय बताया, मिट्टी जल्दी जल्दी फेंक गए, ज्यादा ज्यादा फेंक गए, जल्दी होगा नहीं काम। युक्तियां बताई है शास्त्र में, कुछ काम बताई बात है। सूत्र का अर्थ है, सूत्र व्याख्या हो गया व्यासभाष, उसमें वो सूत्र था, अभी याद नहीं आया सूत्र। इस सूत्र में है स्वभाव, जैसे प्रयत्न आती है तमान शुद्धि के विषय बताया, ऐसे है सूत्र भी याद आती है रहा। योग दर्शन में है, योग दर्शन बहुत नहीं है पास में, मेरे पास में रहने वाला नाम भूल जाता हूँ, ये दशा है आजकल। ये बात होती है तो कोई कोई कृपा से ही हो रही है आपका, अभी आपने अगला दिन पाद है उसमें थोड़े से सूत्रों के बाद में सूत्र है, याद नहीं आ रहा है। पर ये बात बताई नहीं आपको, प्रयत्न था तुम्हारे तो यही करेगा उसमें, उसकी व्याख्या करी है इसे दस वर्ष में टीका में, गृहस्थ हो जाएगा। गृहस्थी होगी बात नहीं है, गृहस्थ ये साधु की बात तो तब हो भिक्षा मांगो तो मैं गृहस्थी बात क्या, अरे मैं साधु तो भिक्षा दे दे, किसी ने भिक्षा कौन दे, यूं कैसे हो। बाहर की बात है गृहस्थी साधु बाहर का वेश है, भीतर में सब भूख एक लगे, प्यास एक लगे, नींद एक हुए, राग एक हुए, द्वेष एक हुए, लड़ाई एक हुए, इन फर्क है क्या साधु में गृहस्थी में बताओ, परमात्मा में फर्क कैसे होगा। वो तो है ही बात, तीनों गुणों से अतीत, तीनों शरीरों से अतीत, उसमें गृहस्थी सदमिया करे। गृहस्थ साधु तो स्थूल शरीर में है, स्थूल ऊपर स्वांग में है, स्थूल शरीर में भी नहीं है, वो तो स्वांग में है। कहते भगवत प्राप्ति क्या है, हम किसको माने, ये भगवत प्राप्ति है हमारे लिए समझते नहीं है। भगवत प्राप्ति उसको कहते हैं जहाँ करना जानना और पाना बाकी ना रहे, उसको कहते हैं। याद कर लो, लिख लो, फिर सोच लो, फिर पूछ लेना किसी पंडित से, ना जानना बाकी रहे, ना करना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे, जानना भी पूरा हो जाए, जानना किस तत्व को जानना, जानना भी पूरा हो जाए और करना भी पूरा हो जाए और पाना भी पूरा हो जाए, अधूरी इस बात में रहती है, कुछ पाना बाकी है और ही तो और हो जाए, और भी जाए और मिल जाए, यार और जान लें और जान लें और जान लें, यार और कर लें और कर लें और कर लें, ये तीनों पूरा हो जाए, न करना बाकी रहे, न जानना बाकी है, न पाना बाकी रहे। बोलो असल लगाओ, आप तो पढ़े लिखे हो, बताओ वर्षों पड़े हुए है, बताओ करो शंका, इसमें जानना बाकी नहीं रहेगा कर्मयोग नहीं ज्ञान योग, करना बाकी नहीं कर्मयोग, पाना बाकी नहीं भक्ति योग। योगास्त्रो में आप रूता निर्णाम योग जैसा नायो नान्यो उपाय उसे करी, तो और उपाय है नहीं कोई, भागवत शोक है तीन ही है, उसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। ऐसे भगवान के दर्शन हो जाए साक्षात, उसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। आपके भीतर में हो जाएगा हमारा, अब करना कुछ नहीं रहा, अब जानना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी उनके और प्राप्ति की इच्छा रहे, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, पहले इंद्र का राज हो जाए तो और मिल जाए, त्रिलोक राज तो और मिल जाए, ये भूख मिटने वाली चीज नहीं है, ये बहम है कि रुपये मिलने से तृप्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ऐसे जान लो तो पढ़ाई कर लो पूरे मर्जी और जन्म के जन्म बीत जाए तो पढ़ाई पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी जानने की बात, और पाने की बात नहीं पूरी होगी। ऐसे करने की खेत में इतना काम कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, उम्र बीत गई पूरा हुआ खेत का काम, तो पूरा कब होगा, जानना तो खुद के जानने से पूरा होगा, जानने के पूर्व तो खुद अपने को जानने से पूरा होगा, अपने मानने से नहीं। मानोगे तो पतन हो जाएगा, नहीं तो बाधा तो लग ही जाएगी, राक्षस हो जाओगे, असुर हो जाओगे, ब्रह्म राक्षस हो जाओगे। तो जानना तो अपने जानने से होगा पूरा, और करना होगा सेवा करने से, खान लेने से सेवा पूरा नहीं होगा, खरे ही करे सेवा किए किए सेवा पूरी हो जाएगी। और प्राप्त करना तो भगवान के दर्शन होने से, प्राप्त करने में आप इतने समर्थ नहीं हो, करने में जानने में आपको दो शक्ति दी है भगवान ने, पाने के लिए भी शक्ति दी है, शक्ति पूरी दी है, जानने की शक्ति आपको दी है, करने की शक्ति दी है, करने की शक्ति उल्ट कर अपने स्वार्थ के लिए करने लग गए, ये कभी पूरा नहीं हुआ जाए, हजारों जन लाख जन्म हो जाएगा तो ये पूरा नहीं होगा। और उपकार ही करना है, दूसरे की सेवा ही करना है, हमारे हमने अपने स्वार्थ करना ही नहीं है, निर्वाह मात्र हो जाएगा वो भी करना नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात, तो करना पूरा हो जाएगा, अपने जानो जानना पूरा हो जाएगा, परमात्मा दर्शन पाना पूरा हो जाएगा। जानना बाकी रहेगा, यंग लब्धवा चापरम लाभ मन्य थे निज्ञातवा ने भूयो निज्ञाते भीम अवशिष्य थे नान वाप्त भीम अनुवाप्त कोई जीव वस्तु रहे नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहे, कर्ता बाकी नहीं रहे, जानना बाकी नहीं रहे, तीन बात बताई गीता में। मैं कह दू काम क्रोध को आप दूर कर सकते हो क्या, करो तुम कर दो दूर, जल्दी क्यों रहने देते हो, दूर कर दो। आप दूर करना चाहते हैं, अवस्था एक बताऊ आपको, आप दूर करना चाहते हैं और आप पूरा उद्योग कर लो, पूरा उद्योग करके फिर अंत में निराश हो जाओगे, इसको दूर करने की मेरे में शक्ति नहीं, हे नाथ मैं दूर नहीं कर सकता, उसी दूर हो जाएगा, उसी क्षण अपनी शक्ति पूरी लगा दो, फिर पुकार करो, छोरे को भोजन पर से खा लेंगे और दे दे माँ, ऐसा ये पूछे फिर और दे दे, अब खेलन लगे और दे दे, मगर खा तो ले हो। इस तरह से आप शक्ति पूरी लगाओ, पूरी लगाते लगाते हार जाओ, मैं तो नहीं कर सकता, अरे व्याकुल हो जाओ, तो कृपा तैयार उसी क्षण को मर जाएगा। मात्र के लिए कसाई और साधु और संत और वृद्ध और त्यागी और रागी और भोगी हो, कसाई हो आप कैसे हैं इसकी जरूरत नहीं। माँ कैसा वैसा देखती है क्या, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी योग्यता वाला है, कितने बल वाला देखती है, आप ये हो जाएगा मैं तो कर नहीं सकता, भगवान कहते मैं करने तैयार, तू करता है इस वास्ते करना का तेरे पर लागू हुआ, तू करता नहीं तो करना ही लागू नहीं होता, तू जानता है जानने की चेष्टा करता है जानना तेरे लागू हुआ, तू पाता है लेता है पाना तू स्वयं करता है इस वास्ते पाना बाकी है, यही तुम्हारी शक्ति की नष्ट हो जाए जरूरत नहीं है। आप समझे मैं जानने लायक हूँ, मैं करूंगा काम करूँ तो दूर कर दूंगा, अपने पर आशा है इस वास्ते दूर हो रहा है नहीं दूर हो रहा है, घबरा जाए मेरे दूर होता नहीं, ये अवस्था बहुत ही बढ़िया है, अपना उद्योग करते करते अंत में अपने उद्योग से निराश हो जाए और प्राप्ति से निराश हो नहीं है, दो चीज है, अपने पुरुषार्थ से तो निराश हो जाए पर वस्तु पाने से निराश न हो कभी, अपने उद्योग से निराश होने से भगवान की शक्ति मिलती है, वस्तु तत्व से ही निराश होने से फिर शक्ति कहां से मिलेगी। सीधी सीधी बातें पढ़ी मेरी कई बातें सीख हुई है, पढ़ी हुई है, जानी हुई है, कही हुई है, बहुत बातें हैं, विष्णु शंका करो तत्व से तो निराश हुआ नहीं, अरे अपना उद्योग काम करता नहीं, क्या करूं व्याकुल हो जाएगा वो, मेरे से बताए क्या करूं, अपनी शक्ति पूरी लगा दो तो भगवान की शक्ति तैयार अनंत शक्ति मिल जाएगी, अपनी थोड़ी शक्ति पूरी लगाता नहीं, इस बात भगवान कहते और दिए जो तुम्हें खा ले चित्त पुरुषा तो खा ले इतना तो इतने तो काम कर ले मार गए और पुरुष, अरे पुरुषा वो तो खाता लगा ले, इतनी शक्ति है वो तो लगा दो पूरी, हाथ से काम नहीं होगा, आप हटकर भूख रह जाओ नहीं, इतनी लग जाए लगे नहीं दे, ना भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नींद करना नहीं होगा, जबरदस्ती खाना छोड़ना पीना छोड़ने से नहीं होगा, पर ऐसी लगन लगे उसमें खाना पीना सुहावे नहीं, छोड़ना सुहावे नहीं, नींद आवे नहीं, दिल नहीं भूख रहना नहीं, इतना छिन्न छिन्न व्याकुल होते ही यहाँ, दिन नहीं भूख रहना नहीं, छिन्न छिन्न व्याकुल होते यहाँ, चितमन मोरी तुम से लागे प्रिया, चितमन मोरी तुम से, दिन नहीं भूख रहना नहीं निद्रा। नारायण हरि लगन में ये पांचों नसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहात ही नहीं। अब सुहाती है तो उसके लिए दुख होना चाहिए, वही भूख की भूख नहीं, सुहाती तो भूख है, अब सुहाती है तो भूख की भूख लगाओ। उपायों को मन में तो बहुत आती है मेरे, यू कर देंगे यू कर देंगे, ऐसी बात है आप सोच सकते हो, इत्यादि तो खुद क्यों निकल लेता हूँ, कर लो तो खुद में कमी मानता हूँ भाई, मैं कर नहीं सकता हूँ, आपको खुद भी कर लो पहले, दूसरे पास कहो। भूख नहीं लगे है, उसका विचार है, उसका विचार शंकराचार्य ने विचार कहा है, को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस्य विचार एव, विचार को औषध बताया है। दो को दीर्घ रोग है, बड़ा दीर्घ रोग कौन सा है, जन्म मरण, कि उसका निवृत्ति कैसे है, विचार, विचार से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से सत्संग, बुद्धि से मुमुक्षुता, ये मार्ग है लंबा। महाराज जी उद्योग से तो निराश है, लेकिन व्याकुलता भी हमारे समय में नहीं आ रही, व्याकुलता आप कहते हैं कमी है और व्याकुलता भी है, लगती है हमें है, व्याकुलता लगती है जिसमें भूख न लगे, ये पांचों अनुसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, नहीं भूख रहना नहीं निद्रा, ऐसी है क्या, ऐसी करो तो।